یعنی حضور علیہ الصلات والسلام کی عظمت و توقیر. اور کوئی شخص بھی اگر حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے, بادشاہ اسلام یا اسلامی کو حکومت ہو تو قاضی عدل کے تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کو سزائے موت دے گا. یہ اس کا خلاصہ. خوب یاد رکھیے کہ اسلام کے پانچ ارکان جو یقیناً ہم سب کو یاد ہیں, کلمہ طیبہ, اور کلمہ شریف پڑھنے کے فوراً بعد نماز اگر وقت ہو, زکوٰۃ, حج, روزے, اور سب میں آپ دیکھیں کہ اس کی ترتیب. نماز کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ ایک دن میں پانچ نمازیں, روزے کب رکھے گا جب رمضان آئے, زکوٰۃ کب دے گا جب زکوٰۃ اس پر فرض ہو, اور جو نصاب کا مال ہو اس کے مطابق سال گزر جائے اور اتنا نصاب ہو تو زکوٰۃ دے. حج جب کرے گا کہ جب آدمی کے پاس اتنا مال ہو, زادیرہ, آنے جانے کے اخراجات, اپنے بال بچوں کے لیے نان نفقہ, اس پر حج فرض. یہ پانچ ارکان. لیکن خوب یاد رکھیے کہ ان پانچ ارکان میں بظاہر ایک چھٹا رکن یہ ہے, کلمہ طیبہ کے بعد حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر. آپ کہیں گے کہ جب کلمہ طیبہ کے بعد حضور کی تعظیم اور توقیر کو بھی آپ چھٹا رکن قرار دے رہے, اس کو علماء نے کیوں نہیں لکھا کہ اسلام کے چھ ارکان. بات یہ ہے کہ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تب یہ بات اس میں آ گئی کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا حضور کی تعظیم اور توقیر آپ پر فرض ہو گئی. چونکہ یہ کلمہ طیبہ میں آ گیا اس لیے علیحدہ سے اسے ذکر نہیں کیا گیا. اب عملاً دیکھیے, ایک شخص نے کلمہ پڑھا صبح آٹھ بجے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد آٹھ بجے کوئی نماز کا وقت ہی نہیں, چار پانچ گھنٹے اس کو انتظار کرنا ہوگا کہ ظہر کی نماز پڑھے. تو کیا حضور علیہ السلام کی توقیر اور تعظیم ظہر کی نماز پڑھ کے کرے گا؟ کیا حضور کی توقیر اور تعظیم روزہ رکھنے کے بعد کرے گا؟ کیا حضور کی تعظیم اور توقیر جو حج کرنے کے بعد کرے گا؟ کیا حضور کی تعظیم اور توقیر زکوٰۃ دینے کے بعد کرے گا؟ ہرگز نہیں. بلکہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی حضور کی تعظیم اور توقیر اس پر لازم ہو گئی. اس لیے میں نے وضاحت کر دی, کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی ایک نیا رکن پیدا کر دیا دین میں. چونکہ کلمہ طیبہ میں یہ بات آ گئی کہ جب اس نے حضور علیہ السلام کو مان لیا, اب وہ تمام حضور کے کمالات کے ساتھ جو توصیف, جو اللہ نے معجزات دیے, جو اللہ نے کمالات دیے, ان سب کو ماننا ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے, ورنہ لگ اور بالکل بیکار ہو جائے گا. اب دیکھیے, یہ جو چار ارکان ہم نے بتائے, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, حضور کی تعظیم اور توقیر کے سامنے ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس لیے ہم نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی کہ جس سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ حضور کی تعظیم اور توقیر کا معاملہ, دیگر جو اعمال ان معاملے دونوں کو سامنے رکھ کے آپ ملاحظہ فرمائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والوں, یہ مرادی معنی اس کا کر رہا, اے ایمان والوں جب تم میرے حبیب علیہ السلام کے دربار میں آؤ تو جب بھی گفتگو کرو تو پست آواز سے گفتگو کرنا, آواز تمہاری دھیمی ہونی چاہیے, اور گفتگو کے دوران کبھی بھی تمہاری آواز فوق صوت نبی حضور علیہ السلام کی آواز پر سبقت نہیں لے جانا چاہیے، حضور سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. کا جہر باد کملے بادے، جیسا کہ دو آدمی گفتگو کرتے ہیں کبھی اس کی آواز بلند ہو جاتی کبھی ہماری آواز بلند ہو جاتی. اگر تم نے ایسے گفتگو کی جیسے کہ آپس میں لوگ باہمی گفتگو کرتے ہیں تو جانتے ہو پھر کیا ہوگا، انتخبت اعمالکم، تمہارے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں. وہ انتم لا تشعرون، اور تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا. لیجئے ساروں پہ بلند ہوتی. بہت سے ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان، ہم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ کہ بہت بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں، قدرتی طور پر ان کی آواز ہی بہت بلند، خاموشی سے بات کریں تب بھی ان کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کے دربار میں آنا چھوڑ دیا، حاضری نہیں ہوتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز حضور کی آواز پر بلند ہو جائے، یا کہیں بتقاضی بشریت ہماری آواز کہیں اونچی ہو جائے تو معلوم ہوا کہ سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہمیں پتا بھی نہیں لگے گا. آنا چھوڑ دیا. اب بتدریج جب آنے لگے تو آنے کے بعد حضور کی خدمت میں آن کر اتنی دھیمی گفتگو کرتے کہ حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. اتنی دھیمی گفتگو انہوں نے شروع کر دی حضور کے دربار میں تاکہ تعظیم مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ میں کسی قسم کا فرق نہ آئے. ایک تو یہ ہے کہ جو بلند گفتگو کرے سارے اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور اسے پتا بھی نہیں چلے، اور ایک یہ کہ جو تعظیم بجا لائے دھیمی گفتگو کرے اس آیت مقدسہ پر عمل کرے. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان، بلکہ یہ توقیر تعظیم پوری جماعت صحابہ کرام کرتی، تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے ان بندوں کی ادا، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادا اتنی پسند آئی، ان کی شان میں بھی ایک آیت نازل ہو گئی. سبحان، ان الذین یغضون اصواتهم، اور اے میرے حبیب علیہ السلام جو آپ کے دربار میں آتے ہیں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو ان کی شان یہ ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، حضور کے دربار میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا. سارے لوگوں میں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اللہ تبارک و تقوی اور پرہیزگاری کے لیے. لہم مغفرت و اجر عظیم، اور یہ گروہ وہ ہے کہ جس کے لیے مغفرت بھی اس کا ثمر ہے، مغفرت بھی انہی کا حصہ ہے، اور اجر عظیم بھی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو ان کی مدح میں اور ان کی گویا اس فعل کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ ان کی مدح میں بھی ایک مستقل قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل ہو گئی. تو میں نے عرض کیا کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا فرض عین حضور علیہ السلام کی تعظیم اور عزیزان گرامی توقیر ہے. اب یہ کہاں کہاں کی جائے، یہ تو بات عاقبت نہ اندیش کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو بڑا گندا ہے، نہیں آنا چاہیے. کیوں کہ نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرنی چاہیے، کسی بندی کی چاہے وہ حضور علیہ السلام ہو، کوئی تعظیم نہیں ہونی چاہیے نماز کی حالت میں، کیا ہوگا، شرک ہو جائے گا. کیا سمجھے آپ؟ اب میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے چند مثالیں آپ کو میں پیش کرتا ہوں، کیا نماز میں حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر یہ شرک ہو جائے؟ جیسا بعض احمقوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر حالت نماز میں بھی فرض ہے. اب سنیے صحیح ستہ کی حدیث شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہے، یہ اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے کا وقت ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ مجھ میں اتنی سخت اور اتنی طاقت ہے کہ میں مصلی تک پہنچ جاؤں گا. نماز ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور چلے. اب جب صحابہ کی صف میں سے نکلے, صحابہ نے حضور کو چلتے ہوئے پہچان لیا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پر جلوہ گر. تو لوگوں نے کیا کیا, نماز میں متوجہ کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ صدیق اکبر کو پتہ لگ جائے کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے. سب نے کیا کیا اس طریقے سے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو حدیث کے سیاق و سباق اور علم فقہ سے نابلد ہیں تالی بجانا کر دیا, نہیں, وہ یہ تھا کہ جیسے ہم اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو اس پر ہاتھ پر ایسے ایسے سب نے شروع کر دیا. اب جہاں جہاں حضور نکلے تو وہ ایسے اپنے ہاتھ کو بجائے, یہاں تک کہ مزید گونج رہی تھی کہ سب حضرات جنہوں دیکھا اس طریقے سے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اور صدیق اکبر کو اشارہ کر رہے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. صدیق اکبر نے محسوس کر لیا تو حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر جب پیچھے آنے لگے تو حضور نے ان کو منع کیا اور صدیق اکبر کے برابر میں بیٹھ گئے, یوں نماز ہوئی. اب مجھے بتائیے, صحابہ کرام تو تعظیم اور توقیر کے مسائل ہم سے زیادہ جانتے, تو انہوں نے نماز میں اس طریقے سے بجانا شروع کر دیا کہ تاکہ صدیق اکبر پیچھے آ جائیں اور مصلی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جائیں. یہ حالت نماز میں یہ کیا معاملہ, ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر جب پیچھے ہٹ رہے تو ان کو منع کیا اور ان کے برابر میں بیٹھ گئے. خوب ذہن میں رہے, مسئلے کا وقت نہیں, جس جماعت میں حضور علیہ السلام شامل ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی جلوہ گر, امام حضور علیہ السلام ہی ہوں گے, سب کی امامت ساتھ, سب مقتدی ہو جائیں اور نماز کے امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے. جیسا کہ مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف امامت کر رہے, حضور علیہ السلام نے غالباً وضو کیا اور تاخیر سے پہنچے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو جلیل قدر صحابی ہیں پیچھے ان کے پیچھے بظاہر نماز پڑھی, مگر یہ بظاہر تو حضور پیچھے تھے مگر قوم کے امام جب بھی جماعت ہو تو حضور علیہ السلام ہی ہیں, سب کی امامت ثابت ہو جائے گی جب حضور علیہ السلام شامل ہو جائیں. اب مجھے بتائیے, صحابہ کرام دیگر لوگ, تابعین کا دور بھی ابھی شروع نہیں ہوا اور حضور علیہ السلام کو حالت نماز میں اس طریقے سے توقیر اور تعظیم کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کر رہے ہیں. دوسری حدیث یہ بھی صحیح ستہ اور بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حلالت میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. جن حضرات کو جغرافیوں کو دیکھا کہ جہاں محراب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس محراب سے بائیں جانب حضور علیہ السلام کا مزار شریف, یہ مزار شریف کہاں ہے؟ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے, یہ حجرہ تھا. اچھا, ہر نبی کی یہ خاصیت کہ جہاں اس کا انتقال ہو وہیں انہیں دفنایا جاتا ہے, کہیں لے جائیں, نقل مکانی نہیں کی جاتی, جہاں وصال ہو وہاں انہیں دفنایا جاتا ہے. الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ میں نے اس لیے کہا, حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام انہیں بیت المقدس لے گئے تاکہ انبیاء کی نگری وہاں دفن کیا جائے, لیکن الا ماشاء اللہ اس لیے میں نے کہہ دیا, ورنہ عموماً جس نبی کا جہاں انتقال ہو اس کو وہاں دفنایا جاتا. حضور علیہ السلام نے تمام امہات المومنین سے اجازت لی. علماء فرماتے ہیں اگرچہ حضور کو اجازت لینا یہ ضروری نہیں تھا, حضور علیہ السلام نے ان کے دل جوئی کے لیے کہ میں آخری ایام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں گزاروں گا, سب نے اجازت دے دی. وصال حضور کا صدیقہ کے حجرے میں ہوا, آخری ایام وہاں گزارے. اب جغرافیہ ملاحظہ فرمائیے, یہ محراب نبوی اور بائیں جانی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ, پیر کا دن تھا. حضور علیہ السلام نے کیا کیا, کھڑکی سے پردہ ہٹایا. جب کھڑکی سے پردہ ہٹایا اچانک کسی صحابی کی نظر پڑ گئی, حالانکہ یہ تو بائیں جانب اور قبلہ تو یوں ہے. اب کیا ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو جن صحابہ کو اطلاع ہوئی انہوں نے کیا کیا, نماز میں کھڑے ہوئے ایسے ترچی نگاہوں سے یوں دیکھنا شروع کر دیا. ٹیڑی جس کو بگڑی ہی اردو میں کہتے ہیں کن کئی نگاہ, ترچی نگاہوں سے حضور کو دیکھنا شروع کر دیا. اور حضور علیہ السلام پردہ اٹھائے ہوئے سبحان اللہ مسرت فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق امامت کر رہے, تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. صدیق اکبر نے کھسکنا شروع کر دیا پیچھے, اشارہ کیا کہ میں نہیں آؤں گا, تم اپنی امامت سر انجام دو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب پردہ ہٹا اب کیا کہتے ہیں, حضور کا چہرہ کیسا نظر آیا. یہ صحابہ کا ایمان دیکھی, ان کی زبان دیکھی جو کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضور کو جب ہم نے ایسے دیکھا تو حضور کا چہرہ جو تھا وہ چاند جیسا نظر آ رہا تھا, یا کچھ اور تشبیہ دیتے. سبحان اللہ, بخاری شریف میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ترچی نگاہوں سے چہرے کو دیکھا, جب کھڑکی کا پردہ ہٹا تو ایسا لگا جیسے مصحف کا ورق ہے, جیسے قرآن مجید فرقان حمید کا صفحہ ہے. اب اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی کہ ایسا لگا حضور کا چہرہ جو ہے وہ مصحف کا ورق ہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے اشارہ فرمایا اور پردہ جو ہے اس کو ڈال دیا, اور یہی دن تھا جو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. اب مجھے بتائیے حالت نماز میں, قبلہ تو ادھر ہے, حجرہ بائیں جانب ہے, یہ نماز کی حالت میں ترشی نگاہوں سے حضور کو دیکھ رہے ہیں, کیا مطلب ہوا؟ حالت نماز میں بھی توقیر مصطفیٰ لوگوں پر فرض ہے. دیگر اور معاملات کو تو آپ جانے دیجیے, اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں تو اس کو بیان کیا جائے. حالت نماز میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر عزیزان گرامی فرض ہے. یہ صحیح ستہ کی ہم نے سے دو حدیثیں بیان کی کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کی جائے. اب اس کے برعکس جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے حضور علیہ السلام کی توہین, لوگ بڑے سادگی میں کہتے ہیں, یہ عموماً یہ ڈاکٹر اور بیریسٹر اور پروفیسر یہ ٹی وی میں آتے ہیں, ارے صاحب ہر جرم کی توبہ ہے, تو کیا کسی نے حضور علیہ السلام کی توہین کر دی تو اس کی توبہ ہی نہیں؟ آپ نے تو توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. اب سنیے آپ, ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے کعب بن اشرف یہود جو نبی کریم علیہ السلام پر تبرہ کرتا گالی دیتا, حضور علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام کو نامزد کیا کہ جا کر کے اس کو قتل کرو, اور صحابی گئے اور اس کو قتل کرنے کے بعد میں حضور کو آن کر کے بتایا کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے. اور اس کے بعد دو صحابی وہاں گئے, جانے کے بعد اس سے ملے, اور ملنے کے بعد میں کیا کیا, کہتے نا کہ جنگی حالت میں دھوکہ دینا چکما دینا یہ جائے. کعب بن اشرف سے مل کر کے کہا, اوف بھائی آپ کے سر میں سے تو بڑی عمدہ خوشبو آ رہی. وہ ذرا پھول گیا, کسی کو برغلا نا ذرا سا تعریف کر دیں آپ اس کے, وہ پھول گیا. کہنے لگے ذرا دوبارہ ذرا سنگائیے, آپ کی سر میں آپ نے کون سی خوشبو لگائی؟ اس نے پھر سر آگے کر دیا. اس نے جب سر آگے کیا, ایک صحابی نے سر کو بغل میں دبایا اور دوسرے صحابی نے تلوار سے مار کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا. ایک اور ابو رافع یہودی تھا کمبخت, جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا, ابو رافع. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو نامزد کیا کہ جاؤ اس کو قتل کر کے آ. وہ وہاں پہنچے, قلعے کا دروازہ بند تھا, اتفاقاً قلعے والوں کا گدھا کہیں باہر نکل گیا, گم گیا. وہ اپنے گدھے کو تلاش کرنے نکلے تو یہ ان کے سپاہیوں سے آنکھ بچا کر اس کے محل میں گھس گئے, اور محل میں گھسنے کے بعد اس کے سونے کی جگہ تک پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد میں اللہ اکبر, ابو رافع کو انہوں نے مارا, اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اب بھی تسلیم احسانوں کے کمبت کے زندہ بچ گیا تو برابر والے کمرے میں چھپ گئے, اور آواز بدل کر ایک نئی آواز نے کہا, ابو رافع کیا ہوا تجھے؟ ارے کہنے لگے کہ مجھے لوگوں نے قتل کر دیا. ارے ان کا تو کمبت ابھی بھی زندہ. یہ پھر واپس آئے اور مکمل اس کا کام کیا, اور کام کرنے کے بعد اتنے خوش ہوئے کہ میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا. اور اس کے بعد جب چلے ان کو یاد ہی نہیں رہا جہاں وہ تھے. سامنے جناب کوئی منڈیر نہیں, خالی چھت تھی, اور وہ سوکھوئی جب چلے تو نیچے گر گئے. جب نیچے گرے تو ٹانگ ٹوٹ گئی، اسی طرح گھسٹتے ہوئے ابھی بھی تسلی نہیں، قلعے کے باہر کسی حکمت عملی سے نکل گئے کہ دیکھیں صبح اس کے مرنے کا اعلان ہوتا ہے یا نہیں، بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اب صبح ہوئی، لوگوں نے اس کو جگانے کے لیے دیکھا کہ اس کا تو مر گیا، وہ تو انتقال کر گیا، قتل ہو گیا. اب قلعے سے اعلان ہوا کہ لوگوں اعلان سنو، ابو رافع مر گیا، اس کو اس کا قتل ہو گیا. یہ سننے کے بعد اسی طرح کیا کیا، اپنا امامہ اتارا اور ٹانگ پر باندھا، اور باندھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آقا حضور میں نے ابو رافع کو قتل کر دیا. حضور علیہ السلام نے پٹی کھولی، اپنا لعاب دھن پیر میں لگایا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر بالکل صحیح ہو گیا. دو تیسرا واقعہ سنیں. ایک خبیث تھا جس کا نام عبداللہ بن حنزل تھا، وہ حضور کی گستاخی کرتا تھا. اور وہ کیسا گستاخ تھا کمبر، اس نے گانے والی عورتوں کو اپنے پاس ملازم رکھا، جو شعر اشعار میں حضور کی ہجو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیزتی پر مبنی کچھ اشعار پڑھیں اور یہ سنایا کرتا. وہ ایسا کمبخت آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں جب آئے تو اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو عبداللہ بن حنزل اپنے آپ کو کعبے کے غلاف میں لپیٹ لیا. اب بتائیے مجھے، ایک آدمی کعبے کے غلاف میں لپٹ جائے اس کو تو امان مل جانی چاہیے. وہ کعبے کے غلاف میں لپٹ گیا، حضور نے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن حنزل جو آپ کا گستاخ وہ کعبے کے غلاف میں لپٹ گیا، کیا کیا جائے؟ فرمایا اس کو کعبے کے غلاف میں سے نکال کر مانو. کیا کیا؟ صحابہ گئے کعبے کے غلاف، اسے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد کعبہ اور مقام ابراہیم دونوں کے درمیان اسے باندھا، اور باندھنے کے بعد حرم شریف میں اسے قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر فتح مکہ کے دن حرم کو حلال کر دیا تھا. اس قتل عام کو حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تاکہ مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے. عین کعبے میں مطاف میں مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان اسے قتل کیا گیا. ایسے دسیوں عزیزان گرامی واقعات ملیں گے جس میں کسی نے بھی گستاخ رسول کو نہیں چھوڑا، اسے قتل کیا. حضرت ابو بکر صدیق کا دور دیکھ لیں، صحابہ کا دور دیکھ لیں. اب غور فرمائیں، وہ گستاخ رسول کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل، یہ دونوں یمن کے قاضی تھے. پورے یمن کے ایک حصے کے یہ والی یعنی گورنر، دوسرے حصے کے دوسرے صحابی. حضرت معاذ ابن جبل ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں آئے. ایک آدمی ہاتھ پیر سے بندھا ہوا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا، ایک مہمان ہے، فرمایا بیٹھ جائیے. انہیں بیٹھنے سے پہلے پوچھا یہ کون جس کے ہاتھ پر بندھے؟ اس نے کہا اس نے حضور علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، اس لیے اس کو باندھ کر یہاں رکھا ہوا. فرمایا واللہ میں گستاخ رسول کو زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہ، میں جب بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جلاد کو حکم دیا اور اس کے بعد اس نے وہیں اس گستاخ رسول کو قتل کیا. تب حضرت معاذ ابن جبل جو ان کے کہنے پر اب بیٹھے، یہ تو حضور کے گستاخ کو زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے صحابہ کرام علیہ رضوان. حضرت صدیق اکبر کے زمانے سے حضرت علی تک، حضرت علی کے زمانے سے اموی خلافت تک، پھر عباسی کا دور، یہ سارے ادوار میں گستاخ رسول قتلی ہوتا رہا. بر صغیر میں آپ آئیے، سب سے بے راوی کا دور اکبر کا گزرا، اکبر بادشاہ کا دور بڑی بے راوی کا گزرا. اکبر کے دور میں بھی جس نے حضور کی گستاخی اس کو قاضی نے سزا، اکبر کے دور میں بھی اس کو سزا قتل کی دی، اور اس کے بعد کے ادوار اورنگزیب عالمگیر وغیرہ، یہ تو بہت اچھا دور گزرا. کسی بھی شخص کو زندہ نہیں رکھا جس نے حضور کی گستاخی. اب آئیے غیر منقسم ہندوستان میں کیا ہوا. جب انگریز نے قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنے کے بعد تعزیرات ہند میں کوئی دفعہ گستاخ رسول کی نہیں تھی. یہ واقعہ ہے 1927 کا، کہ انہوں نے کیا کیا، ہمارے علماء نے جس میں مولانا محمد علی جوہر بڑے پیش پیش، تو جناب انہوں نے اس زمانے کی حکومت سے کہا جو توہین رسالت کرے اس کی کوئی سزا متعین ہونی چاہیے، تو تعزیرات ہند میں بھی یہی دفعہ تھی، 295 یہی دفعہ اس میں بھی تھی، لیکن اس میں کیا تھا، کسی دین کی کوئی توہین کرے، دینی رہنما کی توہین کرے، اس میں سب آ جاتا، انبیاء کرم حضور علیہ السلام، اس کی سزا 2 سال جرمانہ یا سزا۔ اب کیا مطلب ہوا کہ جب جج کے یہاں مقدمہ پیش کیا جائے اس کی طبیعت پر ہے کہ وہ چاہے تو جرمانہ کر دے یا اسے 2 سال کی سزا دے۔ پھر وہ جرم کیا تھا، 295 قابل تصفیہ اور قابل ضمانت جرم، یہ قانون انہوں نے بنا کر تھوڑا سا اس پر تعدیب کی کہ کوئی مذہبی رہنما کو اگر برا بھلا کہے تو اس کی سزا یہ ہے۔ اب دیجئے سزا اتنی کم تھی، ایک تھا جناب راج پال لاہور کا، جس نے حضور علیہ السلام کے گستاخی میں کتاب لکھی، معاذ اللہ کتاب کا نام رکھا رنگیلا رسول، رنگیلا رسول نام رکھا، اور نام رکھنے کے بعد اس پہ مقدمہ چلا، مقدمہ چلنے کے بعد وہ قابل ضمانت تھا، زیادہ یا 2 سال کی سزا تھی، وہ عیش کر رہا تھا اور کہیں باہر گیا تھا، اس کے بعد جب لاہور میں آیا تو لاہور میں آنے کے بعد اس نے تھانے میں یہ کہلوا دیا کہ میں لاہور آیا ہوں لہذا میری جان کی حفاظت کی جائے، مسلمانوں میں رنگیلا رسول نامی کتاب سے ایک اشتعال پھیل گیا۔ اب سنیے آپ ایک خاص بات، اگر اس کو قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے تو مسلمان خود ہی اس سے نمٹ لیتے، اس کو قانون کیا تھا، 2 سال کی سزا قابل ضمانت، چھوٹ گیا وہ، اور آنے کے بعد دکان پر بہت لمبا قصہ، غازی علم الدین ایک بہت ہی بیچارہ مزدور قسم کا آدمی، اس کو پتا لگ گیا، پتا لگنے کے بعد اس کو جانتا بھی نہیں، یہ پتا لگا کہ وہ باہر آ گیا، وہ پہنچا، اس زمانے میں لکڑیاں جلانوں کی ٹال ہوا کرتی تھی، یہاں سے لکڑیاں ملتی تھی، اس کے قریب جہاں اس کی دکان تھی، ٹال والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کسی نے بتا دیا کہ یہ ہے، ابھی دکان کھول کر اندر گیا، قاضی علم الدین نے دکان میں گھس کر ایسے وار کیے کہ وار کرنے کے بعد وہ جان سے مر گیا، پھر بھی غازی علم الدین کو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمت اڑ جائے، پھر اس کے بعد یہاں شہرک کو اس کے کاٹ کر پوری تسلی ہو گئی، ہندو دکانداروں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کو سزائے موت، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم۔ اپنے اس زمانے ابھی وکیل زندہ ہے جس کا، جو سپریم کورٹ کا وکیل ہے جس کا نام محمد اسماعیل قریشی، اس نے اپنی تصنیف میں اس کا ذکر کیا، اس مقدمے کو لڑنے کے لیے مسلمانوں نے کس کا انتخاب کیا، بانی پاکستان محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا، اور اس مقدمے میں ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور یہ آدمی جذباتی ہو گیا، اور چونکہ ایسی سزا کوئی تعزیرات ہند میں نہیں لہذا اس کو رہا کیا جائے وغیرہ، لیکن مقدمہ اس لیے کنارے نہیں لگا کہ غازی علم الدین جب کورٹ میں جاتا اعتراف کرتا کہ میں نے اس کو مارا، اب وکیل کیا کر سکتا ہے، اس کو جناب گرفتار کرنے کے بعد، یہ واقعہ ہے 6 ستمبر 1929 کا، ظاہر برطانوی راج، تو دیکھا کہ لاہور میں ہنگام ہو گیا، اس کو میاں والی جیل منتقل کیا گیا اور میاں والی جیل میں اسے پھانسی دی گئی، 31 دسمبر کو اس کو پھانسی ہوئی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو اور اس کے بعد میں انگریز نے یہ جان کر کے اس کی میت اگر مسلمانوں کے حوالے کی جائے بہت ہنگامہ محشر برپا ہوگا، میاں والی جیل ہی میں ایک قبرستان ہے جہاں کوئی ایسے لاوارث لوگوں کو پھانسی دے دی جائے جو مر جائیں، جن کی لاش وصول کرنے والا کوئی نہ، وہاں اسے دفن کر دیا جاتا، غازی علم الدین کو وہاں دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد پورے لاہور ہندوستان میں ہنگامہ ہوا، بڑے بڑے لوگ اس میں جناب آئے، ڈاکٹر اقبال بھی اس میں موجود تھا، اور اس کے بعد میں انگریز کو یقین دلایا کہ لاش ہمارے حوالے کرو، ہم کوئی لائن آرڈر کا معاملہ نہیں کریں، قتل و غارت، صرف ہم اس کو غسل دے کر اور اپنے ہاتھ سے دفنانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں پڑے، بڑے بڑے قانون دان، انگریز نے ان کی لاش کو 2-3 مجسٹریٹ کی موجودگی میں قبر سے نکالا، اور نکالنے کے بعد ان کو اپنے وارثوں کے حوالے کیا، تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ بالکل ایسا لگا جیسے کہ وہ سو رہا، کوئی تازہ آدمی پھانسی جب جاں بھاپ ہو جائے، جو حال وہی حال علم الدین کا تھا، اس کے بعد لاہور لائے، اور لاہور لانے کے بعد میں بعد آپ جانتے ہیں بیچارے سیدھے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کی ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اس کی نماز جنازہ ڈاکٹر اقبال پڑھائیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا بھائی میں کوئی مولی یا مفتی تو نہیں ہوں، میں کیسے نماز جنازہ پڑھاؤں، کسی اور عالم دین کو، ایک عالم دین کا نام لیا گیا، مجمع اتنا تھا کہ وہ عالم دین دریافت نہیں ہوا کہ کہاں۔ چنانچہ اس زمانے کے مسجد وزیر خان کے امام جن کا نام مولوی شمس الدین تھا وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور قبر میں اتارنے پر ڈاکٹر اقبال ماہر جتنے قانون دا مقدمہ لڑنے والے تھے انہوں نے قبر میں اتارا۔ اور ایک بات آپ کو یہ کہہ دوں، سیاسی تقریر سے میں بہت بچتا ہوں مسجد میں، یہ سارا کام میں باہر کرتا ہوں۔ جس وقت اس کا انتقال ہوا، اس کی حمایت کرنے میں جو لوگ تھے ان میں ایک آدمی ایک قابل ذکر تھا، اس وقت کا وہ گورنر بدتمیز جو اس کو بچانا چاہتا ہے، خاتون کو آسیہ بی بی کو، اس کے لیے جیل میں جا کر کے اپیل لکھوائی، صدر کو اپیل کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس بے غیرت کو شرم آنی چاہیے کہ اس کی تدفین میں اور اس کی چارپائی جنازہ فراہم کرنے میں اس وقت کے گورنر کا باپ تھا۔ پوچھو گورنر کو خط لکھ کر کہ تمہارا باپ اس کے جنازے میں تھا، تدفین میں تمہارا باپ شامل تھا، اور اپنے گھر سے چارپائی نکال کر علم و دین کو لٹانے کے لیے اس نے کہا کہ میری چارپائی رکھی جائے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ، کہتے ہیں نا کہ ولی کے پیٹ میں شیطان، وہ مثال بڑی صادق آتی، یہ تو تیرے باپ نے یہ کام کیا، اس کی حمایت میں تھا تیرا باپ، اور آج تو اس قسم کی بات کرتا ہے، میں ایسی مسجد بناؤں گا جہاں قادیانی بھی ہوں گے، جہاں وہابی بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، دیوبندی، ایسی انٹرنیشنل مسجد بنانا چاہتا، اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا گستاخ رسول کہا، ایک واقعہ آپ کے صرف دو تین منٹ کے فاصلے پر ہوا، سٹی کورٹ میں ایک نے کتاب لکھی حضور علیہ السلام کی گستاخی، جب لکھی کتاب ضمانت پہ رہا ہو گیا۔ ایک بہت غریب بیچارہ ٹانگا چلاتا تھا لی مارکیٹ سے کھارا در میٹھا در میں، اللہ اکبر، جس کا نام تھا قاضی عبد القیوم، نوجوان آدمی غیر شادی شدہ، اسے پتہ لگ گیا، اور یہ پتہ لگا کہ آج یہ سٹی کورٹ میں آ رہا ہے، ایڈیشنل کمشنر اس زمانے مقدمہ چلایا کرتے، اس نے یہاں سے چھری یا خنجر لیا، اپنے نیفے میں چھپا کر کے بیٹھ گیا۔ جب مقدمہ چلنے لگا تو کسی حکمت عملی سے اس گستاخ رسول تک پہنچ گیا، دو جج جیوری تھی دو، یہ اس کی سماعت کر رہی، عین اس وقت جب وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا، غازی عبد القیم اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس کی آنتیں باہر کر دی، اور جج لوگ اٹھ کر کے بھاگ گئے، کمرے جو تھا کورٹ کا وہ خالی ہو گیا، ایسا نہ ہو دوسرے حملہ آور۔ بہت سارے مسلم وکیل جو وہاں، انہوں نے کہا بھاگ جا، نکل جا، بچ جائے گا، بھاگنے کے لیے تھوڑی مارا، کھڑا ہو، اور اپنے آپ کی اس نے گرفتاری دی، اور گرفتاری دینے کے بعد ایک نیازی ایڈوکیٹ تھے ان کی وکالت، لوگ ڈاکٹر اقبال کے پاس گئے کہ اس کو بچانا، ڈاکٹر اقبال نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ملزم کیا کہتا، اور وہ تو کہتا میں نے مارا، اس کی وکالت کون کرے گا، آدمی جب کورٹ میں کھڑا ہو کر کے کہتا کہ میں نے اس کو مارا، اس کی وکالت کون کر سکتا، اس لیے غازی عبد القیوم کو بھی پھانسی دی گئی، اور پھانسی دینے کے بعد حکومت نے اپنے طور پر اسے دفنا دیا۔ اب مسلمانوں کو معلوم ہوا، مسلمان چلے گئے، قبر کھود کر اسے نکالا کہ اس کو اعزاز سے دفن کیا جائے، پورا لی مارکیٹ اور یہ سمارا ہمارا جوڑیا بازار وغیرہ، یہ سارے اس کے جنازے کو گھمایا گیا۔ انگریز، یہ واقعہ، وہ جو پہلا واقعہ ہوا وہ ہوا تھا 1929 میں، اور یہ واقعہ ہوا 1933، صرف چار برس کے بعد میں یہ دوسرا واقعہ ہوا، ہند غیر منقسم ہندوستان، اس کے جنازے کو نکالا، غسل دیا، کفن دیا، اور اس کے بعد میں جنازے کا جلوس نکلا ہے۔ ایک مولانا ہمارے ابھی 4-5 سال ہوا ان کا انتقال ہو گیا، مولانا حکیم رمضان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اللہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑی طویل عمر پائی، جب بھی کراچی میں آتے ہمارے حجرے میں قیام کرتے، ان کی کتاب ہے مادن اخلاق، مادن اخلاق میں انہوں نے دو تین سطح غازی عبد القیم پر لکھے، یہ خود اس جنازے کے جلوس میں موجود تھے، مولانا حکیم رمضان علی صاحب جلوس میں موجود تھے۔ جب جنازہ نکال کر اعزاز سے قبرستان میں دفنا کے لیے نکلے تو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ مسلمان پر گولی چلائی جا۔ اوفو، جب انگریزوں نے گولی چلائی تو یہ تو ایک غازی عبد القیوم تھا، مولانا حکیم رمضان علی صاحب لکھتے ہیں کہ 200 آدمی شہید ہوئے، لیکن جنازے کو کندھا دے کر بڑے اعزاز سے میوا شاہ قبرستان دفن کیا. اور جناب آج بھی اس کی قبر موجود ہے, اس کے بھانجے بھتیجے وہ تو غیر شادی شدہ تھا آج بھی موجود ہیں. ایک مرتبہ 3 سال پہلے ہم نے ناموں سے رسالت کان کر لیاری میں جب منعقد کی, اس کے عیز اقربا بھی اسٹیج پر موجود تھے جو قاضی عبد القیم کا قیوم کے بھانجے یا بھتیجے تھے. اب ان سب کو بتانے کا مطلب یہ, قانون اگر حرکت میں نہ آئے, قانون کے مطابق سزا نہ ملے, تو لوگ پھر قانون ہاتھ میں لے کے اس کو چھوڑتے نہیں. طویل ہو جائے گفتگو. یوسف قذاب کا یہی حال ہوا, لاہور جیل میں تھا, حکومت بچانے کی کوشش کر رہی. ایک آدمی کوئی نقلی جرم کرنے کے بعد لاہور جیل میں گیا, اور جیل میں جانے کے بعد جیل میں تو ہمارے یہاں ساری سہولتیں موجود, آپ جانتے ہیں یہ جیل کا, یہ تو جیل میں جانے کے بعد ان کے تو عیش آ جاتا, چرس وہاں ملے, بھنگ وہاں ملے, ٹیٹی وہاں ملے, جو دنیا کی نعمت وہ ساری جیل میں مل جاتی. پولیس والوں کے ذریعے اس نے ٹیٹی منگائی اور ملنے کے بہانے گیا اور اس کو شوٹ کر دیا. کالو بھی چھوڑوال. ابھی 4 سال پہلے پیر جو گوٹ کے قریب ایک شخص نے حضور کی گستاخی کی, وہ پولیس کا ایک ایس ایچ او تھا, اس کا بھائی مذہبن شیعہ, اس کو پوری بچانے کی کوشش ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچ جائے. ایک آدمی چلا گیا کوئی معمولی جرم کرنے کے بعد اور جیل چلا گیا. جیل میں چھری منگوا لی اس نے, یا وہاں کی کچن کی چھری لی, اور اس کے بعد اس سے ملنے گیا اور اس کا گلا کاٹ کے جیل کے لیٹرین میں اس کو جناب پھینک کر کے جناب وہ فارغ ہو گیا. تو آپ نے دیکھا, اگر آپ چھوڑ بھی دیں, آپ کریں تو قانون اگر حرکت نہ کرے, تو جو حضور کے غلامان مصطفیٰ, میں جانتا ہوں یہ بیر عربی کا دور, بہت عجیب و غریب دور سے ہم گزر رہے, مگر ابھی بھی مسلمانوں کی حس بیدار ہے. عزیزان گرامی, اپنے نبی علیہ السلام کا ہم گناہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, بےکار, لیکن اپنے نبی علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ان سب کا یہی حشر ہوگا جس سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے. لیکن ہمارے حکمران سے اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. اگر انہوں نے ناموں سے رسالت میں کسی قسم کا کوئی معاملہ ریاض رکھی, آپ یقین جانیے اللہ اس کے رسول کی مار ایسی پڑے گی کہ حکمران کا بھی برا حال ہوگا, حکومت کا بھی برا حال ہوگا. تم اپنی بے رارہ بھی اپنی جگہ رکھو, مگر ناموں سے رسالت میں کسی قسم کی تبدیلی اگر تم لائے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. کسی وقت میں کسی ذریعے سے پوری ڈیٹیل بتاؤں, جس وقت یہ 295C, یہ الحمدللہ اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس زمانے میں اسمبلی کا ممبر, جن حضرات نے مجھے منتخب کر کے بھیجا, میں نے ترجمانی کی اور یہ ہمارے وقت کی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا کہ جس کے تحت اب حضور کے گستاخی کرنے والوں کو سزا موت دی جاتی ہے. اس پوری اسمبلی کی کاروائی میں کسی وقت سناؤں گا کہ پوری اسمبلی میں سے ہندو بھی تھے, پارسی بھی تھے, اور جناب اہل حدیث بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, سنی ہمارے بریلوی باغ, آزاد قسم کے سیاست داں. آپ حیران ہوں گے اس اسمبلی میں کوئی بل بھی جو ہے سیمپل میجورٹی سے پاس ہو جاتا, یعنی 100 ووٹ ہو 51 ووٹ سے پاس ہو جاتا, مگر اس پوری اسمبلی میں جس میں 237 اراکین تھے ایک اعتراض بھی کسی کا نہیں آیا, ایک اعتراض بھی نہیں آیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت. پھر اسی طرح یہ بل سینٹ میں گیا, سینٹ میں بھی منو ان پاس ہوا. پھر اس کے بعد جناب صدر ضیاء الحق کے جب پہنچا گویا صدارت کی ایوارڈ, تو دستخط ہونے کے بعد یہ قانون جاری ہو گیا. پوری ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ جب تک یہ پاکستان باقی اس قانون میں ترمیم, ہم گوارا نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہمت اور جرأت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.